حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ کی طرف سے زکات وصول کرنے والے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ ظلم کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، صدقہ وصول کرنے والوں کو راضی کرو۔ انہوں نے کہا، اگرچہ وہ ظلم کرے۔ آپ نے فرمایا، صدقہ وصول کرنے والوں کو راضی کرو۔ وہ پھر کہنے لگے، اگرچہ وہ ظلم کرے۔ آپ نے فرمایا، صدقہ وصول کرنے والوں کو راضی کرو۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تو میرے پاس سے کوئی صدقہ وصول کرنے والا شخص ناراض ہو کر نہیں گیا، بلکہ خوش خوش گیا۔ سنن نسائی، حدیث نمبر 2462۔